mendiline mestine yâre. Güller mi doğar koç elifin üstüne yâre. Elif'im ey ey ey ey. Koç Elif'in de bizim ile kastına yâr ey. Ah, çekil suna boylum da ben yoluma gideyim o. Gideyim ey ey ey ey. Hamamları vardır köşeli, aman içi mermer döşeli. Küçük de hanım geliyor aman aman, elleri billur şişeli. Süt altından geçtin mi aman aman, sütlü de kahveleri içtin mi? Kabakların içinde aman aman, bal kabağını da seçtin mi?